NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Vandaag Politiek Café met straks de man die de Belastingdienst toch echt leuker moet maken. Zo hip als een vegan food truck misschien. Hij heeft namelijk duizenden mensen nodig die er willen werken. En die moeten straks ook op een verjaardagsfeestje kunnen vertellen wat ze doen. Staatssecretaris Menno Snel is zo hier in Nieuwsport en anderen. Verder na het NOS Journaal. Renate Kok. Een deel van het Binnenhof in Den Haag is vanmiddag korte tijd afgezet geweest na de arrestatie van een man die zich volgens de politie verdacht gedroeg. Hij is aangehouden. De rugzak die de man achterliet is onderzocht door een explosieve verkenner. De vergadering van de ministerraad is ondertussen gewoon doorgegaan. Huurbemiddelaars brengen nog altijd ten onrechte kosten in rekening bij huurders. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat nog zo'n 70% van de huurbemiddelaars ten onrechte kosten in rekening brengen bij huurders. Dat is verboden. Daarom gaan we daartegen optreden en ontvangen we graag meldingen van consumenten die hiermee te maken hebben gehad. De ACM roept mensen op om een klacht in te dienen via Consuwijzer als ze onterecht moeten betalen. Huurbemiddelaars die in de fout gaan vragen gemiddeld zo'n €200. Volgens de ACM maken ze misbruik van de overspannen woningmarkt. In 2014 en 2016 ondernam de autoriteit ook al actie tegen deze praktijk. Het kort geding van de politiebonden tegen de Haagse burgemeester Krikke is van de baan. Volgens de ACP heeft Krikke de voorwaarden die ze had gesteld aan een blokkadeactie ingetrokken. Maar volgens de burgemeester had ze helemaal geen voorwaarden gesteld. De politiebonden willen in Den Haag actie voeren tegen de pensioenplannen van het kabinet. Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak voor een man uit Sittard die de Turkse president Erdogan zou hebben beledigd. Het OM kan niet bewijzen dat de man e-mails stuurde aan de Turkse ambassade. De man zegt dat die mailtjes door iemand anders zijn gestuurd. De Nederlandse handbalsters hebben een nieuwe bondscoach, de Fransman Emmanuel Mayonade. Hij volgt de Deense Helle Thomsen op. Zij vertrok eind december nadat ze het niet eens was geworden over een nieuw contract. Nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp zijn niet erg onder de indruk van het nieuws dat een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de ramp is aangepast. Geen Stijl heeft documenten ingezien waaruit blijkt dat delen van de conclusies in het onderzoek te zwaar en te negatief werden bevonden. Volgens Geen Stijl heeft Dick Schoof aangestuurd op aanpassing van de conclusies en probeerde de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid daarmee het onderzoek te beïnvloeden. De stichting Vliegramp MH17, die nabestaanden vertegenwoordigt, zegt dat er in de praktijk maar weinig is aangepast. Als je kijkt naar de inhoud, dan is er eigenlijk vrijwel niets veranderd aan het rapport. Ja, zo'n woordje slecht vervangen door niet goed. De conclusies van het rapport die blijven ferm staan, namelijk behoorlijk kritisch. En dat is ook in lijn met wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder heeft geconstateerd over de crisisorganisatie. Minister Grapperhaus zegt in een reactie dat hij niet van plan is om het onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp over te laten doen. Bij een brand in een jeugdtrainingscentrum van Flamengo, een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, zijn 10 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 6 jeugdvoetballers en 4 medewerkers van de club. Er zijn 3 gewonden, van wie 1 zwaar gewond is. De slachtoffers lagen in de slaapzaal waar het vuur begon. 1 gebouw van de accommodatie is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens het Britse persbureau Reuters is het Braziliaanse complex 2 maanden geleden uitgebreid. Premier Rutte staat open voor een gesprek met de organisatie achter de grote klimaatdemonstratie door scholieren gisteren. Rutte zegt dat de jongeren welkom zijn bij hem en minister Wiebes, maar dan wel buiten schooltijd. Duizenden jongeren bleven gisteren weg van school om in Den Haag te protesteren voor strengere klimaatafspraken. Rutte snapt hun zorgen. Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar de jongere generaties krijgen het meest te maken met de gevolgen, zo schrijft hij op Twitter. Het weer is bewolkt en soms wat regen of motregen kan er vallen bij een graad of 9. Het waait verder hard. Aan de kust is het stormachtig. Morgen vooral in het zuidoosten kans op een bui. Verder dan periode met zon. En zondag is het ook regenachtig. En van Renate naar Dennis. Dennis, mooi verkeersinformatie. Er staan nu 10 files. De meeste leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam ben je wel 20 minuten langer onderweg tussen Stroe en Hoevelaken. Staat 7 kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk is er gebeurd bij Amsterdam. Op de ringweg aan de zuidkant van de stad richting Den Haag. Tussen Over Amstel en Oud-Zuid staat 5 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de vertraging 20 minuten. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Leonardo da Vinci, een van de grootste kunstenaars ooit. In Florence groeit da Vinci uit van leerling tot meesterschilder. 500 jaar na zijn dood bezoek ik Diederik van Vleuten, de plek waar zijn talent tot volle bloei kwam. Vanavond om 21:50 bij AVROTROS op NPO 2. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar €29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor, maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of office in Singelaren. NPO Radio 1. Avro Tros. Eén vandaag met politieke zaken vanuit Nieuwspoort over de Belastingdienst die het een flink aantal ondernemers misschien wel heel makkelijk maakt. Misschien moet het dan ook maar leuker worden, zodat meer mensen er weer willen werken. En de diplomatieke doorbraak in het MH17-dossier. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Nou, want het was wel opmerkelijk nieuws natuurlijk gisteravond. Nederland en Australië gaan echt praten met de Russen over de aansprakelijkheid voor de vliegramp. Helga Salomon, Rusland-kenner Vladimir Poetin, volg jij al jaren op de voet. Om in Haagse termen te blijven, is er nou een draai? Een draai dat ze willen praten. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, hè, want ze zijn nu aan het kijken of ze zullen gaan praten eigenlijk. En dat is... Het is eigenlijk geen wonder. Nederland moet het doen. Omdat willen ze een strafzak aanspannen, moeten ze eerst kijken of ze kunnen schikken. En Rusland die heeft er ten eerste alle belang bij om te rekken. Hè, om die periode te rekken. En ten tweede willen ze natuurlijk niet doen alsof ze niet mee willen werken. Dat zegt helemaal niets over de uitkomst. Maar ze willen in ieder geval laten zien, wij zijn tot alles bereid. Zoals we al vanaf het begin zeggen. Ja, wij zijn tot alles bereid. We leveren al onze informatie. Maar jullie luisteren niet. En dat is het probleem. Okay, maar dat er nu gesprekken over gesprekken zijn, mm-hmm, dat is een stap? Het is eigenlijk niet een opzienbarende stap. Want kijk, Rusland kan niet... We hebben je uitgenodigd om hierover te... dat we erachter zijn gekomen dat die gesprekken plaatsvinden. Ja. Eigenlijk is het al, begin januari was al bekend, hè, dat Nederland dat verzoek had gedaan. Toen heeft dat Miet dat al gezegd. Dus het is vooral interessant om te zien wat er uitkomt. Maar dat Rusland dit doet, is te verwachten, want ze kunnen toch niet zeggen, we willen niet met jullie praten, of we willen zelf niet praten over of we met jullie willen praten. Oh, heerlijk. He? Nou, daar gaan we straks verder over praten. Willem Post, Amerika-kenner. Jij volgt Donald Trump al een hele tijd op de voet. Een beetje wereldleider is tegenwoordig toch onberekenbaar en wispelturig. Ja, nou, maar deze president heeft er wel echt zijn hobby van gemaakt, mag je zeggen. Hè? Dus iedere dag... Ja, never a dull moment, zou ik zo zeggen. Iedere dag is wel weer wat nieuws. Ja, ja, dus je moet ook elke dag maar weer kijken. Je kunt ook niet eventjes een paar dagen afhaken dan. Nee, ik kan me de tijd niet meer herinneren dat ik 's morgens vroeg niet op mijn telefoontje keek. Echt heel vroeg. Ja, nu is dat gewoon een standaardprocedure. Ja. Maar is er misschien toch iets van een groot plan dat wij misschien niet kunnen doorgronden, waar al die losse dingen die je elke dag weer verrassen deel van uitmaken? Nou, het heeft heel veel te maken met het karakter van Trump, zoals we hem eigenlijk al een jaar of 30, 35 kennen. Ook als society figuur, succesvol projectontwikkelaar in New York. Een man die echt een marketeer is, hè, die voor de grootsheid van Amerika gaat. Heeft hij ook in de State of the Union afgelopen dinsdagnacht gezegd, hè? Wij kiezen voor grootsheid. Hè? Dat is Amerika. Uniek land in de wereldgeschiedenis. Wat gezwollen taalgebruik. Nee, dus dat is een constante. Hè? Dat is zijn grote plan. En hij schittert op het toneel, want hij maakt het waar. Ja, en de mensen die dat niet begrijpen, dat zijn sukkels. En dan zeg ik het nog een beetje netjes op zijn Nederlands. Nou, fijn dat je het een beetje netjes hier aan tafel zet. Jorah Rienstra is er ook, theatermaker, cabaretier, onze columnist vandaag. Wat trof jou deze week? Uiteraard. De leraren die thuis bleven omdat ze ziek waren en er geen invallers werden opgeroepen. En natuurlijk dan de leerlingen die vervolgens ook niet te vinden waren in de schoolbanken. Dus ja, de vraag is. Heb je allemaal dwarsverbanden tussen gevonden? Ja, eigenlijk wel. Een soort win-win situatie is het eigenlijk. Goed, Joost Vullings is onze politiek commentator. Lammert de Bruin struint internet af. Twee wereldmachten tegenover elkaar, Lammert. Wat heb jij gezien van Helga en Willem? Ja, ik begin even bij Willem. Je zei net never a dull moment. Nou, ik word bijna moe als ik alleen al naar je timeline kijk. Ben je alweer een beetje bijgekomen van je korte nachtje bij de State of the Union? Ja, weet je, dat is dan altijd, hè, zo'n State of the Union, 's nachts om 3 uur Nederlandse tijd. Ieder jaar, 1 keer. Maar dan heb je ook die presidentiële debatten. Hè? Ja. En, dat is ook altijd om 9 uur 's avonds Amerikaanse tijd aan de Oostkust. Slaap je nog wel? Nou, ik moet zeggen, zie je de kring onder mijn ogen? Dan zat ik 's morgens ook nog bij het televisieprogramma. Dan ga ik om 16:30 daar naartoe. Dus ja, dan ga je gewoon maar door. Hè. Maar ja, weet je, het gaat wel ergens over. En dat houdt me op de been. Je bent hier in ieder geval vaker dan thuis, als ik je Facebookpagina mag geloven. Want de ene na de andere nieuwsportfoto zie ik daar voorbij komen. En ik zie heel weinig over je privéleven. Heb je eigenlijk een privéleven? Nou, ik heb een heel leuk gezin. Ik woon in Den Haag. Dus als je het over nieuwsport hebt, is dat ook wel heel makkelijk. Kijk, ik ben dadelijk na de uitzending, hè, als we even een drankje misschien gedronken hebben. Hè, nodig daar ligt mezelf er maar aan. Dan ben ik in 20 minuten thuis. Terwijl jullie uren in de trein of in de file zitten. Ja. Je moet wel in Den Haag wonen misschien voor zoiets. Als je vanuit Nederland naar Amerika becommentarieerd. Nou, dat is een goede tip om te onthouden. En dan heel kom maar naar Den Haag. Ja, we kennen jou in Nederland natuurlijk al langer als Rusland-deskundige. Maar ik zie op je Facebookpagina ook dat je nu bent doorgebroken in Groot-Brittannië. Ja, dat was heel leuk. Hè? Ik had een tweet. Soms denk je, wat pikken mensen op? Dat ging over Poetin. Ja. Ze hadden ze statiebewijs gevonden. Op zich was dat geen nieuws, want dat bracht iedereen. Maar ik had erbij. Ja, maar jij vindt niks nieuws volgens mij. Net wat fake news. Ja, maar dit was eigenlijk in het nieuws gekomen. Maar ik had erbij gezet, tol, hè, op zijn Duits. Ja. En dat vond de Daily Mail zo leuk dat ze hebben de tweet overgenomen. Ja, dat was mijn doorbraak in de Britse pers. Absoluut. Is dat ook de reden dat je in het Engels twittert trouwens? Nou, wel om een wat breder publiek te hebben. En ik wou het toch nog even opscheppen. Ik heb ook al eens in de Washington Post gestaan met mijn tweets. Je bent erg actief op Twitter, zo zie ik het graag. En ik zie ook een verontrustend bericht van 2 weken terug, waarin je meldt dat de Russische communicatiewaakhond dreigt met het offline halen van Facebook en Twitter. Hangt dat dreigement nog steeds in de lucht? Ja, dat is een eeuwige strijd. Er wordt gezegd, kijk, in eerste instantie probeerde Rusland greep te krijgen op de eigen gebruikers, maar nu op die internationale, vele Amerikaanse bedrijven. Want ze willen dat die hun gebruiksgegevens van de Russen in Rusland bewaren, zodat ze toegankelijk zijn voor de veiligheidsdiensten. Dus dat die in alles kunnen neuzen wat er op Facebook... Ja, dus die controle op internet, het is nog geen China, maar die wordt wel steeds groter. Ja, dus die druk neemt toe inderdaad op Facebook, Google en andere westerse... Dus dan staat u straks ook in de Moskouse kranten met uw tweets. Dat zou leuk zijn. Maar wie weet, hè? Wie weet. Goed, we gaan het hebben over de MH17, over de gesprekken, over de gesprekken, over de gesprekken. En intussen hebben de Russen na de Amerikanen ook dat INF-verdrag opgezegd. Deze week refereerde Donald Trump daar nog naar in zijn State of the Union. En we kijken daarnaar nu vanuit Nieuwsport met dus Willem Post en Helga Salomon. Ja, eerst maar de MH17. Minister Blok van Buitenlandse Zaken die is optimistisch over die aanstaande gesprekken, maar laat er verder nog weinig over los. Ik ben positief gestemd over diplomatiek overleg wat plaatsvindt. Maar ik kan nog niet concreet zeggen dat inderdaad dat overleg ook plaats gaat vinden en op welke termijn. Dat helpt ook niet voor het resultaat wat we willen bereiken als ik er vooruit ga lopen. Nou, en Piet Ploeg, voorzitter van Stichting MH17, die zei vanmorgen op Radio 1 dat hij verrast is. Maar hij vindt de geplande gesprekken tussen Nederland en Rusland een goed bericht. De nabestaanden willen gewoon rechtvaardigheid en die willen gewoon een uitspraak horen. Wie is verantwoordelijk geweest? Worden die ook ter verantwoording geroepen? Maar is de verantwoordelijke staat ook bereid om zijn verantwoordelijkheid toe te geven? Dat zijn wel hele belangrijke ontwikkelingen voor nabestaanden. Weet je, het is nooit af dat je je familie bent kwijtgeraakt. Maar de toedracht en de verantwoordelijke kennen, ja, dat is toch wel het minste wat je als nabestaande kan krijgen. Dat zei Piet Ploeg. Joost, eindelijk lijkt er dus wat beweging te komen in de opstelling van de Russen. Daar horen we Helga zo nog een keer over. Maar is dit nou een overwinning voor Mark Rutte? Ja, nee. Dit is gewoon wat je moet doen. Als je een land aansprakelijk stelt, wat Helga net zei, dan is het dus dat normaal gesproken denk je, dan ga je dus naar, dan neem je een advocaat en ga je naar de rechter. Maar kennelijk in het internationaal recht is het de gewoonte dat je dan eerst met degene die je aansprakelijk stelt om de tafel gaat zitten. Dus dit hoort gewoon bij die procedure. Maar kijk, het is pas een overwinning voor Mark Rutte als Rusland schuld zou bekennen en wat zou doen voor de nabestaanden. Een totaal open kaart zou spelen. Maar goed, dit is gewoon een noodzakelijke zet die we moeten nemen. Maar is het dan wat je nu zo proeft, toch dat men denkt, hey, dat had ik helemaal niet verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Wij als leken. Nee, dat had ik dus niet. Ja. Nee. Toen ik het gisteravond hoorde, dacht ik van, oh, nou, het gaat dus gebeuren. Kijk, je, als je deze procedure kent, dan weet je, nou, we moeten met die Russen gaan praten. Nou, dan is het fijn als collega's, om te zeggen, onthullen dat de eerste contacten gelegd zijn en dat, wie weet, ook later op een hoger niveau gesproken gaat worden. Maar nee, dit is een logisch gevolg van de zet die vorig jaar is gezet. Mm-hmm. En is het dan ook gebruikelijk dat de diplomatie dan even niet zo stil is? Dat we het weten, wat je net zei. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dit naar buiten is gekomen. Ja, dus dat. Ja, op zich is het ook wel goed dat we het weten. Ik wil op zich denk ik wel dat het kabinet er belang bij heeft dat wij allemaal weten dat ze er nog steeds mee bezig zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die het kabinet heel kritisch volgen. Hè, omdat Mark Rutte als premier heeft gezegd, de ondersysteem moet boven. Dat is, heb ik altijd een beetje raar gevonden, dat heel veel mensen al na 3 maanden zag, maar die is er nog niet. Dus heb je gefaald. Terwijl, ja, als je naar dit soort processen kijkt, ja, dat doe je niet 1, 2, 3. Dus ja, we mogen hopen als het lukt. Maar ja, de inzet van het kabinet is er nog steeds. En dat laat je zien door misschien dit nieuws bewust dan wel onbewust te laten lekken. Dat weet ik niet. Ja, Helga Salomon, toch. Hè, wat verwacht jij nou dat die gesprekken betekenen nu? Ja, ik denk dat meneer Ploeg en op een heel ander spoor zit dan Stef Blok. Want als je goed luistert naar Stef Blok, dan gaat het er niet om wie is schuldig voor het neerhalen van de MH17. Maar wat hij zegt, en dat was een voorwaarde voor de Russen, hebben ze laten weten. Wie is verantwoordelijk voor het transport van dat boekinstallatie naar Oekraïne? Dat is een voorwaarde. Dus daar gaat het over. Dus het gaat er helemaal niet over, zijn de Russen schuldig of niet? Gaan ze ook nooit zeggen, want ze ontkennen in alle toonaarden. Het maximale wat je zou kunnen bereiken, maar dat is me helemaal de vraag, dat ze zeggen van, natuurlijk hebben wij hier niets mee te maken. Sterker nog, onze bewijzen zijn genegeerd, maar we hebben zoveel compassie met de slachtoffers dat we iets willen doen. Maar zelfs dat is onwaarschijnlijk. Want tot nu toe zegt Rusland, die boekinstallatie komt niet uit Rusland. We hebben daar niets mee te maken. Dus dat is maar de vraag. Maar het gaat dus, Stef Blok zegt nadrukkelijk, dat komt omdat de Russen dat eisen. Het gaat niet om de schuldvraag. Dus meneer Ploeg, die heeft wat optimistische verwachtingen. Nou ja, als nabestaande grijp je natuurlijk alles vast, Willem. Ja, nee, ik begrijp het wel. Hè, ja, dat je anders echt gaan de Russen nooit praten als je zegt, we gaan het over de schuldvraag hebben. Ja, maar er zou toch een moment moeten komen dat je weet wie het heeft afgeschoten, die raket. Ja, anders kom je er nooit uit. Weet je dat nu al? Dat gaat er geen zin. Nou, wat ik begrijp zijn er 2 trajecten. De strafzaak gaat over wie heeft de raket afgeschoten. Nou ja, zover komen we misschien nooit. Maar om met de Russen te praten is dus de afspraak, begrijp ik. We gaan kijken of dat haalbaar is, over het vervoer van die raket praten. En dat is natuurlijk een andere zaak. Maar ja, of ze daar ver mee komen, is maar helemaal de vraag. Maar het gaat niet over de schuldvraag bij dit proces. Nee, maar het proces is natuurlijk ook voor ons en voor de nabestaanden eigenlijk tweeledig. Je hoopt op rechtvaardigheid op een of andere manier, dat daders gestraft worden. Misschien dat er ooit nog iets van schadevergoeding komt. Dat is inderdaad een traject dat, ja, dat, als dat ooit al gebeurt, dan duurt dat heel lang. De andere kant wil je gewoon weten wat er gebeurd is. Dat op een of andere manier, en dat kan ook journalistiek, dat hoeft dus niet via diplomatie. Dat gewoon de waarheid op tafel komt. Wat is er gebeurd? Wie heeft op welk moment die installatie gestuurd? Wie drukte er op een knop? Hoe hoog in de boom in het Kremlin wisten ze ervan? Dat is natuurlijk ook belangrijk voor nabestaanden om dat te weten. Ja. Iets anders. Vanmorgen kwam naar buiten dat Dick Schoof, voormalig nationaal coördinator terrorismebestrijding, flinke druk heeft uitgeoefend op een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de overheid na de ramp met MH17. Dat heeft wel wat losgemaakt hier in Den Haag in ieder geval, hè? Ja, want dat gebeurt vaker. Mm-hmm. Dat dus mensen met gezag toch enigszins, als ze zelf geëvalueerd worden door onafhankelijke onderzoekers, dat ze grip proberen te krijgen op die onderzoekers. En dat heeft de heer Schoof ook geprobeerd. Want in die evaluatie was van de Universiteit van Twente zijn wel wat harde noten gekraakt toen over zijn rol toen als nationaal coördinator terrorismebestrijding. In de behandeling van die zaak van MH17. Ja, nou, het deed ook een beetje denken aan die WODC-zaak natuurlijk, waarin ook het ministerie probeerde invloed uit te oefenen op het onderzoek. Maar wat voor gevolg heeft dus die berichtgeving nu over Schoof vandaag? Want partijen stellen vragen, wil ik hierover debatteren. Nou, dit is natuurlijk ook wel kwesties dat je even goed moet weten wat er nou precies gebeurd is. En hoe ver die bemoeienis ging en op welke momenten. Dat moet je eerst goed uitzoeken. Ik geloof dat de coalitiepartijen hebben laten weten, hij hoeft nu niet direct weg. Hij is inmiddels overigens chef van de AIVD geworden, van de inlichtingendienst. Maar goed, het moet eerst gewoon goed uitgezocht worden. Willen daar echt conclusies over getrokken worden. Is dit, Helga Salomon, iets waar de Russen ook weer gebruik van kunnen maken? Van, zo gaan jullie met de waarheid om? Nou, dat denk ik niet zozeer, want ik begrijp dat het ging over hoe we hier met die slachtoffers omgingen. Toch? Hoe met de opvang van die nabestaanden. Ja, maar de Russen zijn natuurlijk wel van, kijk, er is iemand van de inlichtingendienst die bemoeit zich met een onderzoek. Ja. Dat lijkt Rusland wel. Dat zullen de Russen dat niet zeggen, maar dat is wel van, dat zie je alleen maar een rare land. Dat is natuurlijk heel creatief om dat wel ik te ben zeggen. Benieuwd, van, ik ben benieuwd. Ik denk dat ze vooral dat dit op dit moment prioriteit heeft, dat gesprek. Ze zullen het wellicht ergens brengen, maar ik heb het nog niet gezien. Dus moet ik nog even kijken. Het is niet zo dat ze zullen waarschijnlijk overal wel wat in de achterzak hebben om ons. Ja, ze zitten meer op de lijn van, we worden vals beschuldigd. Dus dit punt van die MH17, dat vinden ze denk ik belangrijker dan Schoof. Maar het zou heel goed kunnen. Je weet maar nooit of dat nog eens een keer boven tafel komt. Ja, uit de zak komt. Misschien tijdens de onderhandelingen. Misschien dat ze het dan op een opportun moment ter sprake brengen. Ja. Iets anders, dat is het INF-verdrag. Vorige week hier besproken, nog steeds bijzonder actueel. Afgelopen week werd dat tijdens onze uitzending dat kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland door de Amerikanen opgezegd. Donald Trump, Willem zei het al, kwam er nog op terug in zijn State of the Union. Well, we followed the agreement and the rules to the letter. Russia repeatedly violated its terms. That is why I announced that the United States is officially withdrawing from the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, or INF Treaty. We really have no choice. Perhaps we can negotiate a different agreement, adding China and others, or perhaps we can't, in which case we will outspend and out-innovate all others by far. Ja, Willem. Trump die hoopte op een nieuw verdrag waar ook China aan meedoet. En als dat niet gebeurt, dan neemt hij eigenlijk alweer een voorschotje op een nieuwe koude oorlog. Hè? Hij zegt, dan gaan we over ze heen, eigenlijk. Ja, weet je, dit was een beetje de Reagan-taal. Als die Russen door blijven gaan, nou ja, dat gaan wij verre overtreffen. Hè? We drijven ze in de hoek. Maar inderdaad, het gaat eigenlijk ook wel heel erg om China. He, want de Amerikanen en de Russen hebben zich jarenlang netjes gehouden aan dit verdrag. Dus er was een soort van kernwapenrust in Europa. He, die mooie jaren 90 en ook nog wel even kort daarna. Maar ja, de afgelopen jaren hebben de Russen dat ondermijnd. En dat wordt ook door de Nederlandse regering trouwens erkend. En door tal van veiligheidsexperts. Ja, maar China heeft hier gebruik van gemaakt. En is nu zo'n beetje de leider op het terrein van het ontwikkelen van middellange afstand kernwapens. Ja, en kunnen de Amerikanen daar afspraken mee maken? Nee, en ze zullen het misschien proberen. Maar ik denk dat de Chinese regering, dat hernieuwde zelfvertrouwen wat ze nu etaleren, de rise of China, economisch, maar dat vertaalt zich nu ook militair. Kijk maar naar de Zuid-Chinese Zee, wat er allemaal gebeurt aan toch een zekere zin Chinese expansie. Nee, ik denk dat de Chinezen zelf met een initiatief perspectief komen op hun voorwaarden. Nou, dat betekent natuurlijk nog een heleboel diplomatiek gesteggel. En ja, weet je, het geopolitieke zwaartepunt in de internationale betrekkingen verschuift nu toch wel heel snel van Europa naar Azië. Obama is ermee begonnen. Vonden wij in Europa ook een beetje irritant dat we zeiden, ja, maar wij Europa, het gebeurde toch altijd hier, hè, de Koude Oorlog, dit was het centrum. Nee, Obama was de Pacific President, hè, richtte zich heel erg op China. En wat dat betreft heeft Trump dit nu wel geïntensiveerd. Dit is gewoon vrij spel op het gebied van de kernwapens. Er zullen wel Tomahawk-raketten vanuit Amerika misschien in Polen worden geplaatst. Maar het gaat zeker ook om wat er in Azië gebeurt, waar India en Pakistan ook kernwapens hebben. Ja, blijft het interessant hoe Rusland daarin staat, Helga, want een nieuwe wapenwetloop. Trekken die dat wel? Want de economie staat er toch niet best voor. Er is zoveel geld voor. Nee, wat je feitelijk ziet in Rusland, dat het is een groot probleem. Want met die wapenverdragen begon de ontspanning, hè, met Reagan en Gorbachev. En nu zie je weer dat het teruggedraaid wordt. Dat dit wapenverdrag wordt afgeschaft. En het gevaar is dat ook het startverdrag, waarover in 2020 of 2021 wordt gesproken, dat het ook niet wordt verlengd. Dus we zijn weer terug bij af, zou je kunnen zeggen. En het is zo dat de Russen, Poetin uit zich heel agressief, besteedt veel aan militaire uitgaven, maar eigenlijk kunnen ze het zich niet permitteren. Hè? Want Rusland zit economisch in een slop. Heel veel geld had naar militaire uitgaven. Maar Amerika is verre superieur, ook wat betreft defensiebudget. Dus Rusland is eigenlijk, ondanks al die agressieve taal, een voorstander van wapenverdragen. Dus het dwingt Rusland, en dat is misschien ook nog een rekening, om weer disproportioneel veel geld aan defensie te besteden, wat de economie verder in slop zal helpen. Ja, kunnen de Amerikanen het zich eigenlijk wel permitteren, Willem? Ja, kijk, Amerika wordt misschien toch nog wel een beetje onderschat. Hè? Want ja, als je kijkt naar de afgelopen jaren de economie, hè, die toch behoorlijk gegroeid is. En als je naar het defensiebudget kijkt, ja, Amerika is nog steeds echt de nummer 1. Hè? En de Chinezen komen er heel erg aan, maar als je het vergelijkt met Rusland, dat is een enorm verschil. Kijk, in Europa zit natuurlijk in een soort van spagaat, hè? Gewend aan de relatie met de Verenigde Staten, de NAVO. Nu is Europa geschrokken van wat er allemaal gebeurt in Washington, in Moskou en ook wel elders. Ja, nu moeten we plotseling met z'n allen veel meer gaan samenwerken, maar we staan nog maar in het begin. Ik zou die band met de Verenigde Staten, meneer Rutte komt hier vanmiddag ook laat, geloof ik, in Nieuwsport voor zijn persconferentie. Hij komt altijd koffie drinken. Nou ja, misschien ik zou die band met de Verenigde Staten zou ik toch maar even blijven koesteren. Want ja, weet je, er is natuurlijk heel veel antipathie ten opzichte van Trump. Maar wat is het alternatief? Europese landen zelf allerlei initiatieven nemen. Misschien blijft president Trump maar 2 jaar nog, als je daar overheen wil kijken. En wij zijn voor onze veiligheid wel heel, heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Helga, jij hebt door Rusland gereisd voor je boek, hè? Russische Ravage komt binnenkort uit. Als je dan zeg maar buiten Moskou bent, in hoeverre zijn dit thema's waar de Russen zich mee bezighouden? Ja, niet echt, hè? Want door weet je wie Trump is? Ja. Ja? Nou ja. Ze weten dat wel, maar ze hebben een ander beeld dan wij. Want het verhaal is daar, die Trump, hè, die wordt maar zwart gemaakt. Maar dat is eigenlijk een interne machtsstrijd daar in Amerika. Die banden met Amerika zijn er niet. Dus het Kremlin houdt Trump uit de wind, want ze willen hem als asset houden. Hè. Ze willen hem te vriend houden. En wat daar gebeurt, dat is een interne machtsstrijd waarbij wij kwaad worden neergezet tussen die hogere functionarissen daar. Dus zo zien ze dat. Een soort complot, hè? Het is een soort complotidee. Maar ze zijn veel meer bezig op het moment met de verlaging van de pensioenleeftijd. Het is interessant om te weten dat vorig jaar voor het eerst de populariteit van Poetin flink is gedaald. Voor het eerst geeft een groot deel van de Russen Poetin de schuld van hun economische problemen. Dus mensen zijn toch bezig met hun problemen. De roebel staat op een dieptepunt. Dus die politiek, dat boeit ze maar zo. Maar ze weten in ieder geval dat zij goed zijn. En de Amerikanen fout. Helga Salomon. Zometeen verder. Nu nieuws via de NOS. In de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro zijn 10 mensen omgekomen bij een brand bij een voetbalclub. Het gaat om het jeugdtrainingscentrum van de club Flamengo. NOS-correspondent Mark Bessems. Goedemiddag, Mark. Is er al wat meer bekend over wat daar is gebeurd? Ja, rond 4:15 vanmorgen was er brand op dat trainingscomplex van Flamengo in het westen van Rio de Janeiro, de stad. En dan, om precies te zijn, in een deel waar die spelers van de jeugd van Flamengo slapen. Jongens van 14 tot 17 jaar oud. En omdat iedereen lag te slapen, is het waarschijnlijk zo snel gegaan. Zeker 10 mensen omgekomen, in ieder geval jeugdspelers. Maar er zijn ook nog onbevestigde berichten dat er ook begeleiders zouden zijn omgekomen. En het had allemaal nog veel erger kunnen zijn, want niet iedereen sliep afgelopen nacht op het complex. Hè. Het heeft heel veel geregend in Rio, noodweer de afgelopen dagen. Dus jongens hadden vrijgekregen en daarom zijn de meeste spelers teruggegaan naar huis. Dit gaat echt om jeugdspelers die van verre kwamen. Dus familie hebben in de rest van het land. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er moet natuurlijk nog onderzoek worden gedaan, maar er wordt al druk gespeculeerd. En het zou te maken hebben met datzelfde noodweer. Want daardoor is op veel plekken de elektriciteit uitgevallen. En deze jongens zouden kaarsen hebben gebruikt. Maar goed, dat is voorlopig allemaal niet officieel bevestigd. Ja, Mark, wat kun je vertellen over hoe er verder in Brazilië gereageerd is op deze ramp? Nou, het is alweer een schok, hè, in korte tijd. Vergeet niet dat we de afgelopen dagen... Eerst hadden we die dijk doorbraak bij een mijn en de modderstroom. 157 doden en nog 182 mensen die vermist worden. Toen was er dat noodweer waar ik het net over had in Rio. 6 doden. En dan nu dit. Dat hakt er natuurlijk heel hard in. Het gaat om jonge slachtoffers. Kinderen die eigenlijk bezig waren om hun voetbaldroom waar te maken. In een van de allergrootste clubs van het land, van heel Zuid-Amerika. En ook veel families uit het Noordoosten. Kinderen van families uit het Noordoosten, arme kinderen. Dus morgen stond er een Fla-Flu op de agenda. Dat is de afkorting voor de klassieker van Rio, Flamengo, tegen Fluminense. Maar die club die heeft er geen zin in natuurlijk, Flamengo. En die wedstrijd wordt waarschijnlijk afgelast. Mark Bessems, dankjewel. Verder met het andere nieuws. Hier is Renate Kok. NPO Radio 1. Charlie T. blijft voorlopig nog 3 maanden langer vastzitten in Spanje. De jongen zit al 5 maanden vast in een jeugdgevangenis daar, in afwachting van een proces over seksueel misbruik van 2 minderjarige meisjes. Er hangt hem een celstraf van 4 jaar boven het hoofd. De Britse miljardair Richard Branson heeft aangekondigd binnen 4 of 5 maanden de ruimte in te gaan met Spaceship Two, het ruimtevaartuig dat door zijn bedrijf Virgin Galactic is ontwikkeld. Met Spaceship Two wil Branson korte ruimtevluchten aan toeristen gaan aanbieden. Premier Rutte staat open voor een gesprek met de organisatie van de grote scholierenklimaatdemonstratie. Duizenden jongeren bleven gisteren weg van school om in Den Haag te protesteren voor strengere klimaatafspraken. En de Britse acteur Albert Finney is overleden. Finney begon onder meer als Shakespeare-acteur. Begin jaren 60 maakte hij zijn debuut in de film. Finney was onder meer te zien in Murder on the Orient Express, Under the Volcano en de James Bond-film Skyfall. Albert Finney was 82 jaar. Renate, dankjewel. Dennis Mooij heeft verkeersinformatie. De avondspits is begonnen, vooral in het midden van het land. Verder is er wat vertraging door een spoedreparatie en een ongeluk. Spoedreparatie vindt plaats op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak staat 7 kilometer, vertraging is 20 minuten. Dan een ongeluk op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen Terbrechtseplein 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging is ruim 3 kwartier. Aan de andere kant op de kijkersfile, dus richting Hoek van Holland, staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Krooswijk 4 kilometer. Vertraging is hier 10 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Eén vandaag in Nieuwsport met Rusland-kenner Helga Salomon, Amerika-kenner Willem Post, Lammert is er, Joost is er en Menno Snel, staatssecretaris van Financiën. Van harte welkom, fijn dat u hier bent bij ons aan tafel. En u komt precies op tijd, want Jora Rienstra zit hier en dat is onze columnist vandaag. Jora, ga je gang. Ja, in mijn schooltijd kon het nog gewoon. Spijbelen zonder reden. Oké, je moest je wel even telefonisch afmelden bij de conciërge. Maar dat was bij ons een oude hippie met een melkertbaan. Dus als je hem een goede joint gaf, dan zette hij gewoon in je dossier dat je die dag naar de tandarts was. Je hoeft dan niet met je selfie-stick een selfie te maken en als bewijs te sturen dat je ook echt in de tandartsstoel zat. Kon trouwens ook helemaal niet, want toen waren er nog geen smartphones. Had je dus een foto moeten maken met je wegwerpcamera, die moeten laten ontwikkelen om die vervolgens 3 weken later alsnog aan je docent te laten zien. En als je spijbelde, was het al helemaal niet omdat je ging meedoen aan een klimaatmars. Ja, we hadden ook wel eens een keer een mars, maar die haalden we gewoon uit de snoepautomaat. En daar waar Arie Slob zich nu druk maakt of het niet één grote verkapte lesontduiking is, waren leraren uit mijn tijd blij als we er allemaal een dagje niet waren. En niet voor niets. Ik was zelf als 16-jarige een van de irritantste uit de klas. Als de wiskundelerares weer eens rode vlek in haar nek had omdat we altijd door haar heen tetterden, dan pakte ik een blauwe marker van het bord en omcirkelde snel zo'n nekvlek. En als we de leraar economie voor de 50ste keer hadden uitgelachen omdat we altijd als hij bukte zijn hele bilspleet in vol ornaat konden zien, haalde ik ook nog snel even de pinpas van mijn pennyrekening tevoorschijn en trok hem recht door die spleet heen als hij hurkte. Dat zou in deze tijd gewoon een omgekeerde MeToo zijn. En lachen, joh, lachen. Maar nu ik zelf moeder ben van twee kinderen, snap ik pas hoe het is om geterroriseerd te worden door iemand die 30 jaar jonger is dan jij. Zo vond mijn zoon van 6 het laatst leuk om de wc-deur met een stoel te blokkeren toen ik er net op zat. En elke keer als ik hem smeekte of hij me er alsjeblieft uit wilde laten, riep hij: nee, want ik ben nog niet klaar. Toen ik eenmaal was bevrijd, zag ik direct waar hij op doelde. Hij had namelijk met een oud zakmes heel groot zijn voorletter in de pas gelakte deur gekerfd. Of is dit een gevalletje van what goes around comes around? Het zou me niks verbazen als de huidige docenten zelf de initiatiefnemers zijn van die protesten. Opgelucht dat ze even een dagje kunnen bijkomen terwijl al die bloedzuigers met spandoek op het malieveld staan. Een betere complottheorie dan die van de Belgische minister van Landbouw, die beweerde dat de demonstraties van leerlingen in scène zouden zijn gezet door natuurorganisaties. We weten allemaal namelijk dat het beroep van docent loodzwaar is en langzaam begint uit te sterven. Er werd zelfs afgelopen week opgeroepen om geen invalleerkrachten meer in te schakelen voor zieke docenten om te laten zien hoe groot het tekort is. Een griep die leraren misschien wel expres aan elkaar hebben doorgegeven. Oh, mevrouw Jansen, kus me, tong me. Dan krijg ik ook koorts en hoef ik even niet. Er wordt al zo lang aan de bel getrokken en dan heb ik het niet over de irritante schoolbel waar je chronisch oorsuizen van krijgt. Als het zo doorgaat, blijft er geen docent meer over en moet ik mijn kinderen in de toekomst zelf lesgeven. Dan moet ik ze in de bloedhitte breuken leren terwijl ik nooit bij wiskunde was, omdat ik dan altijd naar de tandarts moest. Dan word ik vastgehouden door mijn ontspoorde zoons die niet hun bankkaart, maar een selfie-stick door mijn bilspleet heen halen. En daar moet je niet te lang over doordenken, dat wil je gewoon niet. Laat die kinderen spijbelen waar het ook voor is. En als je iemand echt wilt aanpakken, zet dan eerst Dijkhoff een keer goed in de hoek, als hij weer niet komt opdagen bij het volgende klimaatoverleg. Zorg vooral zelf ondertussen voor een beter klimaat voor leraren. Dan komt het hopelijk allemaal goed. Ooit morgen. Oké. Okay. Dankjewel. Meneer Snel, kunt u zich herinneren, waarvoor hebt u gespijbeld? Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn dochters waren gisteren ook bij het klimaatspijbelen. En toen vroeg ik me af of ik dat zelf ooit wel had gedaan. En ik geloof het niet, eigenlijk. Zonde, met terugwerkende kracht. Ja. Dus ik vond het eigenlijk heel goed dat zij het wel deden. Ja, trots op de kinderen? Nou ja, we hebben wel even gevraagd, naar de motivering gevraagd, of die wel op orde was. Maar ze hadden mooie spandoeken gemaakt met grappige dingen. Dus ik vond dat, nou, dit is oké. Okay. Ja. Ja, het was een beetje tegen het kabinet toch wel eigenlijk ook. Ja, nou ja, voor het klimaat. Inderdaad, een aantal van de borden leken ook wat tegen het kabinet. Maar volgens mij was dat niet echt de bedoeling. Oké, wat de snelletjes op de borden hadden, dat... Nee, dat was oké. Okay. Dat werd geaccepteerd door beide ouders. Oké, we gaan het hebben onder meer over de Belastingdienst. Van meest effectieve vertrekregeling naar de meest effectieve sollicitatieprocedure. Belastingdienst kan het blijkbaar allemaal. Want waar eerst onvoorzien veel werknemers met een geweldige vertrekregeling afscheid namen van de dienst, veel meer dan was voorzien, moeten er nu massaal weer mensen worden aangenomen. Je hoort zelfs al een paar uur na je sollicitatiegesprek of je je nieuwe droombaan hebt gekregen. Hoe rap ging de procedure waarin u staatssecretaris werd? Nou, die was heel anders qua procedure. Maar laat zeggen, mijn reflectietijd was ook niet veel langer dan dat. Ja. Ja, want daar ging hoeveel uur overheen? Nou ja, je wordt eerst rustig gevraagd. En toen had ik volgens mij een dag om het te bepalen. Ja, en dan duurt het even nog een paar stappen nodig. Was het lastig? Om die afweging te maken. Ja. Ja, zeker. Want ik had natuurlijk een hele leuke baan waar ik tevreden mee was. Maar ja, tegelijkertijd, dit was ook een kans die... Wat deed u op dat moment? Ik was toen voorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank. Een publieke sectorbank. Ja, ik zit even te denken van het waterschap naar de belasting. Ja, Nee, het is heel anders. Het is een grote publieke sectorbank. Hè. Dat wordt wel eens, geeft 1/3 van alle publieke financiering en wordt door de waterschapsbank gegeven. Dus dat is geen kleine bank. Ja, dus dat liet u met een pijnlijk hart achter? Ja, want ik had het enorm naar mijn zin. Ik deed het ook nog niet zo lang. Een jaar ongeveer. En tegelijkertijd vond ik het ook echt heel eervol om gevraagd te worden voor de baan. En ik was inderdaad, ik had één probleem. Ik was nog niet actief in de politiek, dus dat moest ook een nog... Een soort nooddoop moest er... Dat ging precies goed. Hè. Ja. Dus ik, 24 uur van tevoren is dat ook geregeld. Ja. Is er ook een grondig antecedentenonderzoek gedaan naar u? Nee, volgens mij niet voor deze baan. Diploma's wel klopte. Ja, nee, dus niet voor deze baan. En dat is best. Dus een naslag doen ze altijd apart bij bewindspersonen. Ja. Dat is eigenlijk dan typisch je naam in. Gewoon bij de politie, enter. Even bij de Belastingdienst, enter. En bij de AIVD, enter. En als er dan niks oppopt, dan is het dat, zeg maar. Ja, een soort open brononderzoek. Terwijl als je directeur wordt bij het Rijk, of DG, directeur-generaal, dan krijg je eigenlijk een veel zwaarder antecedentenonderzoek dan wanneer je bewindspersoon wordt. Dat klopt. Lambert heeft u wel heel grondig gecheckt. Oh. Ja. Ja, nou, komt het? Dus gaat u maar eens even goed social zitten. Media. Ja, ja, nee, u bent de staatssecretaris die actief is op Twitter. Zo mag ik het graag zien. En u bekommert zich ook nog eens om uw mensen. Zo twitterde u 3 dagen geleden een warm welkom aan maar liefst 450 nieuwe collega's. Ja, echt, werkelijk iedereen wordt aangenomen. Ik denk als u nu bij Nieuwspoort meldt dat je meteen wordt aangenomen door de staatssecretaris. Betekent dit nu ook dat ik niet meer zo lang hoef te wachten bij de belastingtelefoon? Nou ja, dat is natuurlijk wel het idee. Hè. We hebben echt een hele grote tekorten. Voor dit jaar nog meer dan 3400 vacatures te vervullen. En als we het bleven doen op een manier zoals we het vroeger deden, dan zouden wij nooit op tijd al die vacatures kunnen vervullen. En ik wil heel erg graag dat iedereen aan de slag kan. Bijvoorbeeld ook bij de belastingtelefoon, dat we zorgen dat we de tekorten daar wegkrijgen. Het is overigens niet zo dat iedereen zomaar een baan kan krijgen. Oh, onze standards blijven. Jammer, Lammert. Ik wilde bijna solliciteren. Ja. Maar ja, ik snap nu wel waarom op 1 jaar waar je altijd die blauwe envelop in de bus krijgen. Dat is omdat jullie gewoon door moeten werken daar. Is zeker zo. Het zou wel bijzonder zijn als jij nog een blauwe envelop echt krijgt. De meeste mensen krijgen gewoon een uitnodiging via. Je best. Ik kreeg gisteren een blauwe envelop. Met dan wel erin van, u kan binnenkort het invullen op een app. Ja. Maar dat komt nog in een blauwe envelop. Ik krijg regelmatig een blauwe envelop. Nou, ja, dat werkt dus allemaal heel goed. Buiten u onblijkbaar. Het is alleen wel slecht voor het milieu natuurlijk, al die blauwe enveloppen. En ik zie dat u ook niet bepaald de groenste van dit kabinet bent, want alleen de afgelopen maand al zie ik tripjes naar Noorwegen, Parijs, India. Is dat nou allemaal wel nodig? Moet u niet een beetje het goede voorbeeld geven? Ja, overigens in Parijs ben ik met de trein gaan. Hè? Oh, heel goed. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dat is nou typisch zo'n afstand overigens, waar we denken dat meer mensen met de trein zouden kunnen gaan in plaats van met het vliegtuig. Dat is veel duurder hè, dan het vliegtuig. Nou, dat valt wel mee. En hetzelfde is naar Berlijn. En eigenlijk als je nu vraagt aan de NS hoe is het met jullie internationale reizen gegaan, dan zie je dus ook dat juist op die twee afstanden hebben een enorme toename gehad. Omdat er best wel veel mensen zeggen, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet gewoon met de trein? En ik kwam ook nog mooie quotes van bekenden van u tegen. Hij doorziet complexe problemen, zegt Jan-Kees de Jager over u. En hij is ook heel bedreven in de taxatie van de politieke gevolgen. Hij kon als ambtenaar en bewindsman heel goed door een lastig debat loodsen, zegt jeugdvriend Maarten Verwij. En ik denk dat ik heb ontdekt wat uw geheim is. Ben benieuwd. Als student was u namelijk verzot op risk. Heeft dat u een beetje uw politieke carrière gevormd? Ja, absoluut. Ja, risk kan niet anders. Nee, ja, risk, maar spelletjes. De politieke hint is al snel gegeven. Maar als je van sport en spel houdt, dan herken je veel van die arena-gevoel herken je gewoon ook in het dagelijks leven. Dus ook als je werkzaam bent in de politiek. Dus ik word wel eens verweten dat veel van mijn metaforen gaan over sport of spelletjes. Ah, nou, dat belooft wat voor zo meteen. We hadden het over dat u op stellensprong lid moest worden van D66. Toch even terug naar dat moment. U had namelijk ooit in het bijzijn van Wouter Koolmees iets aardigs gezegd over de partij. Wat was dat? Dat weet ik geen eens meer. Dat zal ik vast gedaan hebben. Hij had het in ieder geval onthouden. Nee, ik was ambtenaar. Hè, dus ik vond als ambtenaar moet je een keuze maken. Wil je wel of niet politiek jezelf naar voren zetten? En ik vond eigenlijk dat als je ambtenaar bent, moet mensen luisteren naar je adviezen en niet naar je politieke kleur. Dus ik was daar nooit mee naar buiten gekomen. Ik stemde braaf altijd op een politieke partij, in dit geval D66. Alleen dat wist niemand. Maar informeel heb ik met Wouter, die je kende als collega, er vast wel eens over gezegd. En dus hij wist wel dat ik daar sympathieën van. Ja, dus al die mensen die zeggen van, ja, hij is de bewindspersoon met de minst politieke ervaring, zitten die er dan een beetje naast? Of bent u stiekem veel ervarener dan men denkt? Nou, in het Haagse was ik natuurlijk best ervaren. Ik loop heel 15 jaar rond. Ik heb 8 bewindspersonen van heel dichtbij meegemaakt en geadviseerd. Vooral op het politieke gedeelte. Maar ik was zelf nog niet actief geweest in de politiek. Dus in dat opzicht klopte dat. Mm-hmm. Nou ja, u hebt met allerlei actuele zaken natuurlijk voortdurend te maken. Tata Steel bijvoorbeeld, iets dat heel veel in het nieuws is. Joost, leg nog eens uit hoe dat precies zit. Nou, je hebt een dochterbedrijf, Harsco, die stoot heel veel stof uit. En nou, dat is een heel gedoe daar in Noord-Holland. En dat bedrijf krijgt dwangsommen. En die dwangsommen zijn ook weer verhoogd. Maar in die publicaties erover bleek dat je dus als bedrijf je dwangsommen kan aftrekken van de belasting. En daarover ging er toch wel veel wenkbrauw omhoog bij mensen van, wat is dat nou? Hoe kan je nou iets wat toch voelt, het is niet formeel een boete, maar je doet iets wat niet mag. Je wordt bestraft en dan kan je het aftrekken van de belasting. En daar zijn deze week ook moties voor ingediend. Maar uiteindelijk, als de bewindspersoon hier nu zegt, daar kappen we ermee, dan is het gelijk opgelost. Ja, nee, dat is begrijpelijk. Overigens was precies de spanning die Joost net aangaf, is de spanning die er vaak is. Dus soms, we hebben natuurlijk gewoon aan onze wetten te houden. En bij een boete zeggen we heel duidelijk, die kan je niet aftrekken. Maar bij bedrijfskosten, inclusief juridische kosten, hoort erbij dat je die mag aftrekken. Maar dit was nou typisch een voorbeeld als nou de overheid jou een dwangsom opstelt omdat je iets moet doen. En je houdt daar niet aan, ja, dan mag je dat formeel misschien wel aftrekken, maar willen we dat? Nou, dat is denk ik terecht, werd dat door de politiek opgehaald, naar aanleiding van dit geval. En we hebben eigenlijk al deze week gezegd, we vinden dat wel een hele logische gedachte. Het is altijd weer iets ingewikkelder dan het lijkt. Maar we gaan daar wel echt naar kijken of we dat inderdaad die aftrekbaarheid kunnen stoppen. Want het is gewoon raar. Dat komt dan in het aanstaande belastingplan? Nou ja, dat is het idee. En nogmaals, kijk, bij dwangsommen, dat is al belangrijk om te zeggen. Het is altijd weer ingewikkelder dan je dacht, want die kunnen over jaren heen gaan. Dus hoe doe je dat dan precies? Maar wij willen gewoon een oplossing zoeken. En dat is eigenlijk de toezegging die je mag het gewoon niet aftrekken van de belasting. Als je een dwangsom krijgt, volgens mij is dat heel simpel. Ja, dat scheelt de belastingdienst ook weer werk. Ja, nou, ik kan het hier zo ingewikkeld maken als je wil. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ja, er was in ieder geval de bereidwilligheid is er. Er was zelfs een Kamerlid zei tegen mij dat er situaties waren, ik kon het zelf niet zien, waarin het logisch was dat je dwangsommen van de belasting kon aftrekken. Ja, je hebt private dwangsommen, je hebt publieke dwangsommen. Dus het antwoord is, we gaan het proberen op te lossen en we hebben nog even nodig om dat in wet te krijgen. Maar dan wordt het uiteindelijk dus gestopt? Nou, dat is nu de inzet van mijn zoeken. Ja. Mm-hmm, en als dat juridisch ook een beetje te regelen is, dan dat gaan lijkt me we toch dat wel dat proberen. Dat juridisch te regelen. We hebben het ooit geregeld dat het zo is. Ik kan nog solliciteren bij de dienst, dan kunnen we jou fiscale advies geven. Hoe gaat het eigenlijk met die sollicitaties? Hoe loopt dat op dit moment? Ja, dat loopt dus de werving. Dat loopt dus echt goed, hè? Dat was een van de aanleidingen, denk ik, ook om hier dat over te vertellen. 450 nieuwe collega's. Dat is dan zeg maar de opbrengst van een maand. Dus wij werven eigenlijk nu op een nieuwe manier. Vroeger moest je, als je solliciteerde bij het Rijk, maar bij veel bedrijven ga je stapje voor stapje. Eerst komt er een brief en dan komt er een eerste gesprek en dan hoor je op een gegeven moment, nou, misschien een tweede gesprek. En al die stappen. En zo was het ook bij de dienst. En bij ons leidde dat vaak tot 3 tot 4 maanden doorlooptijd. Dus dat je je brief had gestuurd, ontvang had voordat je ook misschien een aanbod kreeg. En als wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben al die stapjes hebben gezegd, hoe lang duurt dat? En moeten ze eigenlijk allemaal wel volgordelijk zijn? Zou je niet een paar van die stapjes, zeg maar, synchroon tegelijkertijd kunnen doen? En toen we dachten, ja, eigenlijk, als je het zo naar kijkt, kan het best wel. Toen werden we eigenlijk steeds enthousiaster. En we hebben steeds meer van die setjes in elkaar gedwongen. En uiteindelijk zijn we dus gekomen in een systeem waarin je echt 's ochtends aankomt. Dan heb je al een briefselectie gehad. Dus je moet wel iets van kwalificatie hebben. En dan krijg je 2 selectiegesprekken. Dan lopen er mensen rond, zeg maar ambassadeurs, die je dingen kan vragen. Hoe zit het dan precies bij die klinkt dienst? Klinkt een beetje als een wasstraat eigenlijk, waar je doorheen gaat. Ja, we noemen het inderdaad ook een wervingsboulevard. Dat klinkt iets chiquer, maar het komt er wel op neer. En aan het eind, van die ochtend krijg je gewoon eigenlijk het aanbod al. Van wij zouden dit heel graag willen. En dan heb je ook je arbeidsvoorwaardengesprek in, zeg maar, nou, onder het broodje tijdens lunch. Dus het is echt in een ochtend kan er dit gedaan hebben. En dat werkt heel erg goed. Want wij moeten natuurlijk vissen in een vijver die heel druk is. Ook als het bijvoorbeeld om ICT-mensen of mensen die software-engineering doen of data-analysten, die hebben allemaal hard nodig, zeg ik hier nog een keer in de microfoon. Maar die mensen die willen ook gewoon snel helderheid hebben. Het is natuurlijk wel aantrekkelijk. 's ochtends komen, 's middags een baan. Daar proberen we ook op kunnen in te spelen. Kunnen al die ICT'ers ook aan de belastingtelefoon? Want ja, daar nou zit natuurlijk een heel groot probleem nu, hè? Dat hoor je. Ja, nou ja, niet altijd, hè. Dus we hebben ook vorig jaar ging het ook met de belastingtelefoon in het begin heel goed. Dus de aangiftecampagne leek toen heel vlot te lopen. Alleen ergens op het jaar bleek de aanwas van nieuwe telefoontjes groter dan wij gepland hadden. Ja, en dan gaat snel die wachtrijen oplopen. Dan worden mensen ook gewoon boos en dan willen dat vertellen. Dus dan duurt elk telefoontje ook nog weer wat langer. Dan moeten die andere mensen weer in de wachtrij zitten. Dus dat is daar zat een negatieve spiraal in. En wat we nu proberen eigenlijk te doen is gewoon een soort extra capaciteit, een soort buffer in te bouwen, dat we niet zo snel tegen deze grens aanlopen, dat die wachtrijen oplopen. Het zal gegarandeerd, overigens zeg ik, ook dit jaar zullen de mensen even in de wacht moeten staan, omdat we nou eenmaal vaak met z'n allen tegelijkertijd bellen. Wat ook belangrijk is, want er zijn heel veel berichten geweest dat bepaalde dingen niet meer gecontroleerd worden door de Belastingdienst. En dan kan je natuurlijk het gevoel krijgen als burger van ik ga maar eens wat overslaan of als ondernemer. Zeker als je het gevoel hebt als andere mensen daar misbruik van gaan maken. Het meest erg is natuurlijk dat je een soort malle appie gevoel krijgt. Dus komen die controles ook weer een beetje op gang? Hebben wij dat aan tafel, malle appie gevoel? Dat je denkt, ik ben de enige die nog heel even ik ook hoor. Maar je brengt me nu wel op ideeën om wat te gaan... Ja, maar dat dat krijg je dus. Als en je veel de luisteraars ook, hè, Joost? Ja. Ja. Volgens mij, ik liet het geroezemoel even gaan. Ja. Heel goed, dan is dat alvast maar gebeurd. Nee, je bent de ideale gast op verjaardag. Nee, bij de Belastingdienst. Gelukkig kan ik dan elke keer zeggen dat ik over geen enkel individueel terug naar het punt van Joost. Ja. Waar het hier om gaat, is de toezicht is belangrijk. En we weten ook, als je achteraf niet controleert of mensen goed hebben gedaan, dan heb je vroeg of laat gaan mensen misschien dat gokje wagen. Gelukkig is het overigens zo in Nederland dat dat veel minder zou zijn dan je denkt. Dus de meeste Nederlanders vinden het veel minder erg om belasting te betalen als het maar fair is, als het maar begrijpen. Precies, maar dat is het gevoel, het moet fair zijn. En dat is voor. Ja. En dat gaat heel erg goed, omdat we natuurlijk die vooraf ingevulde aangifte hebben bij burgers, hè, bij ons hier allemaal aan tafel. Dus bij ons gaat het eigenlijk nog steeds ver uit het grootste deel goed en in één keer goed. Voor bedrijven is dat iets anders. En het idee zou bestaan, ja, als bedrijven proberen net een beetje te handig te zijn en ze worden niet gecontroleerd en ze komen na 2 jaar mee weg, zullen we maar zeggen, dan doen ze dat misschien het derde jaar nog wel een beetje, misschien nog wel meer. En daar zorgen we voor. Dus van tevoren maken we allerlei risicoprofielen. En dat moest ik dus aangeven in de Kamer. Ja, niet iedereen wordt gecontroleerd. Maar wat niet wil zeggen dat niet elke aanslag ergens een keer bekeken is. En hij wordt of bekeken door een soort algoritme, die ziet meteen hier zijn problemen, risicobakje. En van die risico's, die gaan er 100% worden gecontroleerd. En van sommige risico's zijn weliswaar nog laag, krijgen nog geen 100% controle. Maar dat weten we, als we volgend jaar hetzelfde zien, nou, dan heb je 2 tikjes. Dus het is echt niet zo dat als je bedrijf nu het gokje kan wagen. Want wij komen over het algemeen echt achter. Ook op het niveau waarop u het wilt hebben. Want het kan niet zo zijn dat er nu zoveel mensen tekort zijn dat het zo goed is als pakweg 10 jaar geleden. Nee, maar, nou ja, dat laatste is nog een beetje, is niet helemaal waar. Want we zijn dus beter geworden in onze algoritmes. Onze risicogerichtheid van die controles is echt beter dan 10 jaar geleden. We weten meer, dat is ook big data. Maar het is waar dat ik nog steeds vacatures heb. En een deel van die ruimte zou ik best wel ook weer in extra toezicht willen doen. Maar wat wij ook weten bijvoorbeeld, is dat toezicht vooraf, dus mensen heel goed uitleggen, mensen meenemen wat er moet gebeuren, veel effectiever is dan toezicht achteraf. Waar je zeg maar, ja, bij de MKB-aangifte 680.000 per jaar. Nou, die gaan we echt niet allemaal één voor één doorlopen. En moeten ze dus van tevoren zorgen dat ze goed invullen. Maar tegelijkertijd, als we van tevoren wel toezicht hebben, maar achteraf nooit meer controleren, dan gaat het natuurlijk ook niet goed. Nou, dus daar is echt voornamelijk bezig met personeelsmanagement. Is niet waar alles bij u uiteindelijk op uitkomt? Nou, we hebben met de Belastingdienst, waren 3 dingen die ik heb gezegd, die waren niet goed. 1 is inderdaad, we hebben gewoon te weinig personeel. En daar zijn we nu, nou, succesvol, gelukkig, volle bak mee aan de gang. Het tweede punt was, we hebben onze ICT is wat achterstallig. Dus veel van onze ICT is gewoon niet meer up-to-date. Dan moeten we hard gaan vervangen. En dat is best ingewikkeld. Daar hebben we ook al deze mensen voor nodig. En het derde is dat de Belastingdienst soms wat weinig sturingsinformatie had. Dus als ik dan inderdaad iets anders zou willen, vraag ik maar hoe zit het precies met cijfers A, B of C? Dat vaak te lang duurde voordat we dat kregen. En dat gold ook dat de Kamer dat vond. Dus ik heb heel veel debat ook met de Kamer gehad. Ik wil nu weten hoe zit het zus en zo. En dat kon ik toen niet meteen geven. En dus met daar, dat zijn eigenlijk de 3 hoofdpunten. Van mijn werk als baas van de Belastingdienst. Maar natuurlijk heel veel werk zit ook gewoon in beleid en wet. Gelukkig, daar komt u ook nog wel aan toe. Ja. Ja, zeker. Komt allen bij de Belastingdienst werken? Waarom? Zeker. Nou, omdat het ontzettend leuk is. Het is de grootste gegevensbehandelaar van Nederland. Hè. Dus juist al die datamensen, mensen die software belangrijk vinden, die een programma willen bouwen, die waarschijnlijk het grootste is in Nederland. Ja, die kunnen die uitdaging vinden bij de dienst. En wij hebben ze hard nodig. Het is cool werk daar bij de Belastingdienst. Zeker. We gaan het weekend in met Lammert. Trending vandaag. Ja, er is weer iets meer bekendgemaakt over de aanhouding van de man op het Binnenhof die daar een rugzak achterliet en dreigende taal gebruikte. Volgens de politie gaat het om een 38-jarige man uit Sneek. En er bleek dus geen explosieven in die rugzak te zitten. En hij wordt nu op dit moment verder verhoord. Hij was net afgewezen bij de Belastingdienst. Ik denk dat hij de baan niet heeft gekregen. Ja, dat we daar nog even een goed slecht nieuwsgesprek in moeten houden. Ja. En dan een stukje van een hearing waarin een Amerikaans congreslid vragen stelt aan deskundigen over de macht van de president gaat viral. In 5 minuten vat Alexandria Ocasio-Cortez namelijk precies samen wat er in haar ogen mis is met het Amerikaanse democratische systeem. Zo legt ze bloot dat er geen enkele regels zijn voor een presidentskandidaat om geld in te zamelen voor de campagne. Hij mag van iedereen geld aannemen. Vervolgens is het geen probleem om als president aandelen te bezitten van bedrijven die geld hebben gedoneerd, om op die manier met beslissingen de waarde van die aandelen te kunnen vergroten. En er zijn ook geen regels om met dat geld mensen af te kopen. Nou, volgens haar is het congres aan meer regels gebonden dan de president, terwijl die veel meer macht heeft, concludeert ze. So I'm being held and every person in this body is being held to a higher ethical standard than the president of the United States. That's right, because there are some ethics committee rules that apply to you. And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So it's even easier for the president of the United States to be one, I would assume. That's right. Thank you very much. Ja, Willem, het is makkelijk om een bad guy te zijn als je president van de Verenigde Staten bent. Ja, maar Trump zal onmiddellijk zeggen, kijk, zij is een socialist. En dat heeft ook in de State of the Union gezegd, hè, hoe slecht het socialisme is. En dan dacht hij aan deze dame en aan Bernie Sanders. Dat weet ik wel zeker. Oké. Nou, dan, de video wordt in ieder geval heel veel gedeeld. Onder andere door de populaire late night presentator James Corden. En dan een opvallend verhaal. Want Amazon-baas Jeff Bezos beschuldigt de National Enquirer van chantage. Maar hij kiest de tegenaanval door dit openbaar te maken. Volgens hem dreigt de tabloid om pikante foto's openbaar te maken van hem en zijn vriendin. Als hij het onderzoek niet stopt naar hoe het blad aan tekstberichten uit zijn telefoon komt, waardoor zijn buitenechtelijke relatie naar buiten is gekomen. Hij publiceert nu e-mails waaruit zou blijken dat het blad dreigde tekstberichten uit zijn telefoon te publiceren, inclusief naaktfoto's. Dit kon hij alleen tegenhouden door de Washington Post, waar hij dus eigenaar van is, te laten stoppen met hun verhalen over hoe de National Enquirer aan het nieuws van zijn affaire kwam. Nou, een woordvoerder van de National Enquirer, van het bedrijf dat het blad bezit, ontkent die aantijgingen. Maar ja, het is niet voor het eerst dat dat bedrijf, AMI, onder vuur ligt. Zo zijn de baas van AMI, Larry Packer, en president Trump, daar is hij weer, goede vrienden. En zou Packer ook verschillende schandaalverhalen over Trump hebben aangekocht om te voorkomen dat die woorden zouden worden gepubliceerd. Nou, ik zag Menno snel wel knikken toen hij dit bericht hoorde. Een goede zet van Bezos. Nee, maar het is inderdaad ongelooflijk. En ik zag meteen de effecten. Het is een hele rijke meneer. Hè? Dus alles wat daar omheen zit is ook niet onbelangrijk wat er gebeurt vervolgens. Maar het is, ik vind het verschrikkelijk, ja. Maar qua risk wel een goede set, dat hij dat nu openbaar maakt. Van deze meneer, ja, het is 127 miljard, kan ik me herinneren, waard. Dus het, is, het gaat echt wel ergens om. Ja, ja, absoluut. En dan millennials, die maken zich druk om heel andere dingen. Want de jonge generatie die heeft het natuurlijk niet makkelijk. Maar ze worstelen echt met andere dingen dan mensen van andere generaties. Ze krijgen namelijk vooral stress door lege smartphone-batterijen, plannen waar ze zich aan moeten houden en trage wifi. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder 2000 Amerikanen, uitgevoerd door OnePoll. Zo zijn millennials bezorgder om hun smartphone dan om hun auto. 41% zegt dat een gebarsten telefoonscherm hun meer stress bezorgt dan wanneer er een motorlampje gaat branden in je auto. 1 op de 5 vindt het zelfs erger dan wanneer ze hun portemonnee zouden verliezen. En 31% zegt wifi-problemen erger te vinden dan in de file te staan. Ja, ik ga nog even door, want het is nog niet zo erg als een relatieprobleem. Nog even door. Ja, want een lege telefoonbatterij is een van de ergste dingen die millennials maar kunnen overkomen. Bij 23% batterij raken ze al in paniek. En een lege batterij is voor hen in een onbekende omgeving erger dan ontdekken dat er verdachte afschrijvingen zijn met hun creditcard. En dan de opvallendste uitkomst, Willem, van het onderzoek heeft te maken met het scoren van likes op social media. 1 op de 5 millennials vindt het krijgen van 0 likes op een gepost bericht meer stress opleveren dan een enorme ruzie met hun partner. Reden voor een grote depressie als je 0 likes hebt. Dan heb je dus ook geen like van je partner gekregen, dus dat snap ik wel. Dan heb je en ruzie en 0 likes. Dan heb je allebei. Dan heb je helemaal niks meer. Ja, en dan tot slot nog een opvallend berichtje. De Amerikaanse rapper Wiz Khalifa die brengt een track uit die alleen te beluisteren is op een koekje. Het is een bijzondere samenwerking met het koekjesmerk Oreo. Hij heeft een rap opgenomen voor het eerst die ook geschikt is voor kinderen. En die rap die staat in de groeven van een Oreo-koekje geperst. En via een speciale koekjesafspeler die je vanaf zondag kunt bestellen online, kun je die track dan afspelen. Is het 1 april? Nee, het is echt geen 1 april. Nee, kinderen weer aan de koekjes te krijgen. Bij de Grammy Awards zal het liedje gepresenteerd worden in de reclamespots. Oké, Lammert, hartelijk dank. Ja, hartelijk dank, Menno. Hebt u nog tijd voor een potje risk zometeen? Want we zitten natuurlijk wel met de wereldmachten aan tafel. Ja, lijkt me heerlijk. Ja. Oké, goed. Fijn weekend. Nou, wij komen wel naar de Russisch. Risk in het Russisch. Dan heb ik een voordeel, hè? Ja, absoluut. Ah ja, dan vliezen wij. Hartelijk dank. Helga Salomon, Willem Post, Jorah Rienstra, Joost Vullings. Zometeen Petra Grijze met Nieuws & Co. Herman van Zandt zit erbij, want er is ook veel schaatsen. Fijne middag. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we Kerst niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuws